เราบวชมาเพื่อมาฝึกทนมันเป็นเครื่องหัดอยู่นั้นมันไม่ได้ฝึกมันแบบพึดไปตามความชอบใจอยากนอนจนตะวันโด่งก็นอนไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนดีไม่ได้นั่นแหละมันจึงหากินไม่ทันเขาก็มีแต่เพียงไปเป็นกรรมกรรับจ้างทำงานในโรงงานให้เขาเขาให้เงินมาพอซื้ออาหารกินไปวันวันอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาผู้ที่มันจะเจริญรุ่งเรืองได้มันจะพึ่งตัวเองได้ก็เพราะการฝึกการอดฝึกอดฝึกทนไม่เห็นแก่รับแก่นอนไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากไม่เหลือไปใช้ยังคิงก็ไม่ท้อถอยในการงานต่างๆมันต้องฝึกตนอย่างนั้นสิผู้จะเป็นบวชอยู่นานได้ตลอดจากสมณเณรเป็นพระเป็นเจ้าต่อไปมันก็ต้องขยันในข้อวัดปฏิบัติเป็นสมณเณรน่ะอยู่ไปนานไปมันก็เป็นหนุ่มขึ้นมาเอามันไปทรมานตนไปกิเลสราคะตัณหามันก็ครอบงำจิตใจมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเป็นงั้นฉะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านสิหวังความสุขในพรหมจรรย์นะถ้าไม่หวังก็สึกออกไปซะไปหาธรรมะหาเตี้ยงตัวเองเสียก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าจะอยู่กับพุทธพรหมจรรย์แล้วมันก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องอดทนปฏิบัติตามระเบียบที่ท่านวางไว้ทุกวันนี้เราไม่ได้ห้ามใครนะเรื่องศึกษาลาเพศเพราะเราสอนพอแรงแล้วว่าเมื่อสอนพอแรงแล้วมันไม่รู้แจ้งในใจของตนแล้วไม่เห็นอานิสงส์ของการบวชแล้วมันก็ถึงแม้ห้ามไว้มันก็ทำความดีต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครลาสึกเราให้สึกไปเลยเพราะว่าได้ชี้แจงให้ฟังพอแรงแล้วมันก็ยังเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ไปตามเรื่องฉะนั้นจึงเตือนไอ้ผู้ที่ยังอยู่ยังอยู่นี่นะถ้ารักพรหมจรรย์จริงเห็นว่าการบวชนี่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้จริงแล้วเป็นทางแห่งความสุขในปัจจุบันนี้ซะด้วยก็ได้ทำงานกากกรรมพ้นทนแดดอะไรล่ะบวชอยู่ไม่เห็นได้กากกรรมทำงานอะไรพอที่จะยากลำบากลองคิดดูสิถ้าหากว่าฝึกจิตใจได้นะไม่ประมาทและมีความเพียรเผากิเลสให้เบาบางให้ร้อนอยู่เรื่อยเช่นนี้นะมันก็อยู่สบายสบายเป็นนักบวชนี่นะสบายทั้งกายสบายทั้งใจร่างกายก็ไม่ได้กากกรรมลำบากในการในงานนะทางจิตใจก็ไม่ได้อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบรรเทากิเลสหยาบๆนั้นลงได้แล้วก็มันสบาย ยู่แต่ละวันและคืนไม่เดือดร้อนอะไรเพราะจิตใจที่มันไม่มีมันไม่เกิดความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรกิเลสตัวนี้สำคัญมากนะความโกรธมันก็ไม่เท่าไรหรอกถ้ามีเหตุกระทบกระทั่งอีกจริงมันก็จึงค่อยเป็นไอ้ราคะตัณหานี่มันย่อมซึมซาบอยู่ในหัวใจนั้นเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดไม่ทรมานตนไม่ฝึกตนเนี่ยมันจึงเดือดร้อนอยู่งั้นเนี่ยมันจึงอยู่ไม่ได้การประพฤติพรหมจรรย์นะถ้าผู้ใดบรรเทากิเลสตัวนี้ลงได้แล้วไม่มีปัญหานะมันก็มองเห็นโลกภายนอกนั้นเป็นทุกข์มากถ้ากิเลสตัวนี้เบาบางลงไปนะไม่ปรารถนาอยากจะไปสู้มันแล้วกับการงานต่างๆในโลกมองไปไหนก็มีแต่เรื่องทุกข์ยิ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนความรู้ในทางโลกมาไม่มีปัญญาความรู้ในทางโลกแล้วไปอยู่กับโลกเขานี่มันก็ไม่มีความเจริญได้นะเพราะจะไปสมัครทำงานอันละเอียดปันนี่เงินเดือนสูงสูงในตนก็ไม่มีความรู้อะไรเลยมีแต่ความรู้ขุดดินฟันไม้หาบแบกหามไปเท่านั้นเองเขาใช้ทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนบุคคลผู้ที่ตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหานะชีวิตมันจะตกต่ำไปอย่างนั้นแหละให้เข้าใจถ้าผู้มีความรู้สูงในทางโลกแล้วค่อยชั่วหน่อยพอหางานทำที่มีเงินเดือนสูงได้อยู่ดังนั้นให้พระพิจารณาให้ดีผู้คิดจะศึกษาลาเพศก็ดีก็ต้องตรีตรองให้ดีหลวงปู่นี่มันก็เป็นเหมือนกันแหละแต่ยังหนุ่มยังแน่นบทมันกระสันขึ้นมามันก็ชั้นก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเดินจงกรมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจงกรมไม่มีเลยมีแต่สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ว่ามันยังมีวาสนาอันหนึ่งอยู่อันพอมันสร้างไปสร้างไปแล้ววันนี้ก็อ้าวไปแล้วมาไปตายซะนี่นี่สร้างไปแล้วไปตายแล้วมีประโยชน์อะไรย้อนมาถามตัวเองไม่เห็นมีอะไรตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปล่ะไม่มีอะไรพอย้อนมาถามตัวเองอย่างนั้นโอ้ยเป็นความจริงเหลือแต่กากกรรมทำการทำงานล้างสู้ฝ้าหน้าสู้ดินแสนทุกข์แสนยากท่านไปแล้วก็ความตายมาตัดรอนลงไปมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นใจมันก็ถอยไม่กระสันอยากศึกแล้วนั่นเองก็ยังว่ามันมีบุญช่วยเหลือไว้ยังว่านั่นเนี่ยคิดสร้างบ้านสร้างเมืองก็จริงไหมถ้าบุญเก่าไม่ส่งเสริมไปแล้วมันจะคิดเลยไปเลยนะมันจะไม่ย้อนกลับแล้วมันจะไม่ได้นึกถึงความตายอะไรแล้วนี่นะนี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญกุศลนะตั้งแต่ก่อนมาก็เข้าใจว่าคงจะได้เจริญมรณสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆเหตุนั้นเมื่อมาชาตินี้มันค ิเลสมารมารบกวนเอาก็เรื่องความตายแล้วมาตัดถอนกันลงตัดถอนกำลังของกิเลสลงไปเหมือนอย่างประวัติของพระจุลบันทกพระพุทธเจ้าทรงนำอดีตของท่านมาแสดงว่าแต่ชาติก่อนได้เป็นได้บวชเป็นพระเถระเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพุทธวจนะคำสอนพระพุทธเจ้าให้กุลบุตรคราวนี้พระองค์หนึ่งไปเรียนด้วยเพราะสมัยก่อนส่วนมากนะเรียนกับปากไม่ได้ดูตำรับตำราอะไรนะในกับใดกันใดที่มีผู้เจ้าบังเกิดก็ดีส่วนมากก็เรียนกับปากสอนพระหนุ่มองค์นั้นไปพระหนุ่มองค์นั้นก็ดูท่าสมองจะทึบสักหน่อยท่องได้แล้วผันลืมท่องได้แล้วผันลืมวันนี้ผู้เป็นอาจารย์สอนก็หัวเราะอันนี้เดี๋ยวพระองค์นั้นก็เก้อแบบนี้เรียนไม่ได้เลยละอายใจผู้อาจารย์ผู้สอนก็หัวเราะเยาะเย้ยก็เลยหยุดเรียนกรรมมันนั่นแหละเมื่อได้มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่มันมีอยู่สองพี่น้องด้วยกันนะผู้พี่ชื่อว่ามหาบันทกผู้น้องชื่อว่าจุลบันทกผู้พี่นั้นน่ะออกบวชก่อนประพฤติปฏิบัติไปก็ได้สำเร็จอรหันต์วันนี้ก็เลยไปเอาน้องออกมาบวชด้วยเอาน้องมาบวชบวชแล้วพี่ก็สอนธรรมะให้บาทพระคาถาหนึ่งอย่างนี้ตั้งเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เลยนั่นแหละบาปกรรมที่ได้หัวเราะภิกษุหนุ่มตั้งแต่อดีตนู่นนะมามันติดตามมาสนองเราทำให้สมองทึบเลยเรียนอะไรจำอะไรก็ไม่ได้พี่ชายเลยไล่หนีฮะนี่ไล่ออกไปจากวัดไม่อยู่ด้วยคราวนี้ผู้น้องชายก็เลยว่าอ่ะพี่ชายเขาไม่เยื่อใยกับเราแล้วเราก็จะกลับบ้านนะไปศึกเท่านั้นอ๋องั้นตอนดึกนะพระศาสดาทรงเล็งญาณส่องสันโลกรู้ว่าพระจุลบันทกเนี่ยจะหนีไปศึกพระองค์เล็งเห็นอุปนิสัยมีอยู่จึงได้ไปเดินจงกรมอยู่ปากประตูวัดนั่นพอดีพระจุลบันทกนี่ก็เดินไปพบพระศาสดาเข้าพระองค์เรียกมาหาถามว่าเธอจะไปไหนพี่ชายไล่ข้าพระองค์หนีเนื่องจากว่าข้าพระองค์เรียนพุทธวจนะยังไงก็จำไม่ได้เพราะงั้นเพียงบาทพระคาถาเดียวก็จำไม่ได้เพราะนั้นข้าพระองค์จะหนีไปบ้านไปศึกทำไมเธอจึงลืมพระพุทธเจ้าเส้นอย่างเราตถาคตเราทำไมไม่ไปหาเราตถาคตไม่ไปลาเราก่อนทำไมหนีไปโดยลำพังอย่างนี้เหมือนกันไปขึ้นไปกุฏิก็พาพระจุลบันทกไปที่กุฏิของพระองค์แล้วก็นิรมิตผ้าเช็ดปากในผืนหนึ่งให้แล้วก็บอกคาถาให้รัตโชหรนังรัตชังหรติคำนี้พอบอกคาถานี้ให้ท่านจำได้เลยนั่นแหละมันถูกกับจริตท่านก็ท่องได้ท่องจำแล้วเอานะให้เอาผ้านี้ถูแข้งถูขาแล้วทางใจก็บริกรรมว่ารัตโชหรนังรัตชังหรติ ไปเรื่อยๆว่างั้นนะท่านก็ทำตามอ่ะท่านทำตามไปคราวนี้ตอนหัวรุ่งนี้พอสว่างแล้ววันนั้นหมอโกมารพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเลี้ยงพระหมดวัดเลย500เลยเท่าไหร่วันนี้ได้เวลาแล้วพระศาสดาก็ประสงค์ก็เสด็จไปบ้านหมอโกมารพัฒน์ไปแล้ววันนี้หมอโกมารพัฒน์ก็จะน้อมอาหารเข้ามาประเคนพระองค์น้อมไอ้ตักข้าวจะใส่บาตรพระองค์ก็ปิดฝาบาตรเดี๋ยวก่อนรอก่อนยังมีอีกภิกษุรูปหนึ่งว่างั้นอยู่ในวัดพระมหาจุลวันถกท่านเป็นเจ้าบัญชีก็กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีแล้วพระเจ้าข้าพระอยู่ในวัดไม่มีสักองค์ว่างั้นพระองค์ก็ยืนยันว่ามีสิทำไมไม่มีว่างั้นนะหมอโกมารพัฒน์ก็ใช้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในวัดในขณะนั้นพระจุลบันทกท่านเจริญบริกรรมคาถาอันนั้นแล้วเอาผ้าถูแข้งถูขาไปมาผ้านั้นก็เลยเศร้าหมองเข้าท่านจะมาพิจารณาว่าผ้านี่เมื่อกี้นี่ขาวสะอาดดีนะวันพอเอามาถูแข้งถูขานี่เข้าไปแล้วเศร้าหมองไปเลยแสดงว่าร่างกายนี่แหมสกปรกโสมมเหลือเกินจิตใจก็ยังลงสู่ความเบื่อหน่ายต่อร่างกายสังขารพระศาสดาทรงรู้ก็เปล่งพระรัศมีมาอธิษฐานให้พระองค์ปรากฏต่อหน้าของพระชุนบันทกนั้นแต่พระองค์มาด้วยอนุภาพตัวจริงไม่ได้มาองค์แนะนำสั่งสอนทางวิปัสสนาพระจุลบันทกก็พิจารณาตามที่พระองค์สั่งสอนก็ได้สำเร็จอรหันต์เลยบัดนี้พอสำเร็จอรหันต์แล้วก็รู้ว่าพระพี่ชายนี่กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีพระอยู่ในวัดบัดนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าพระมีอยู่ในวัดเหมือนกันท่านก็เข้าฌานแล้วก็อธิษฐานขอให้พระอยู่นี้เต็มวัดเลยแต่รูปร่างเหมือนกันกับพระจุลบันทกไม่มีผิดกันเลยบางพ่องก็ปัดกวดวัดอยู่บางพ่องก็ซักผ้าย้อมผ้าเย็บผ้าอยู่วันนี้คนเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้ามาในวัดนะเห็นแต่พระเต็มเลยวันนี้ก็กลับไปเห็นพระเต็มแล้วก็ถามว่าท่านองค์ไหนชื่อว่าท่านจุลบันทกว่างั้นมันก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเราและชื่อจุลบันทกองค์นั้นก็จุลบันทกองค์นี้ก็จุลบันทกไม่รู้ว่าจะเอาองค์ไหนวันนี้นะก็กลับไปไปทูลพระศาสดามาข้าพระองค์เข้าไปแล้วมีพระอยู่เต็มวัดเลยท่านถามหาชื่อพระจุลบันทกก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยพระทั้งหมดในวัดเอางั้นพระศาสดาจึงได้แนะนำว่าเธอเข้าไปแล้วไปจับชายผ้าจีวรของท่านองค์ใดองค์หนึ่งไว้นะแล้วจึงค่อยถามว่าท่านองค์ไหนชื่อว่าจุลบันทกเมื่อเจ้าหน้าที่นั้นไปเข้าไปก็เอามือไปจับชายจีวรองค์หนึ่งไว้แล้วก็ถามว่าท่านองค์ไหนเป็นจุลบันทกท่านก็ตอบว่าเรานี่แหละเป็นจุลบันทกพระนอกนั้นก็หายหมดเลยอันนี้เรียกว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเป็นอย่างนั้น วันนี้เจ้าหน้าที่ก็จึงค่อยนิมนต์ท่านจุลบรรทกนั่นไปเข้าไปในบ้านหมอโกมารพัฒน์ไปฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระจุลบรรทกนั่นแสดงธรรมนี่พระสงฆ์นั้นก็กลับวัดพระจุลบรรทกก็แสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังน้ำไหลไฟไหม้เลยบัดนี้พระไกรปิฎกได้หลั่งไหลออกมาจากปากของท่านตั้งแต่บวชทีแรกนั้นไม่รู้อะไรท่องคาถาท่องพระคาถาเดียวหนึ่งตั้งเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เลยเมื่อเวลาท่านได้บรรลุมรรคผลแล้วความรู้นั้นไม่สามารถที่ไหนเลยพระศาสดาแสดงว่าคือว่าท่านบวชเป็นพระแต่ชาติก่อนนู้นท่านเรียนจบในพระไตรปิฎกเลยว่างั้นอันที่ท่านปรึกษาได้เกิดมาในชาติศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่ก็เพราะเหตุว่าไปหัวเราะลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนทำด้วยนั่นเนี่ยกรรมนั่นแหละมาปิดบังว่างั้นบัดนี้พอดีกรรมนั้นมันให้ผลไปหมดแล้วเจริญธรรมถ่ายวิปัสสนาก็จึงได้สำเร็จอรหันต์พร้อมด้วยจตุปฏิสัมภิทาญาณแตกฐานในอัตถิธรรมได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเรียนให้ยากเพราะว่าท่านเรียนมาในชาติก่อนแล้วความรู้นั้นติดตามมาแต่มันมีกรรมมาหนึ่งมาปิดบังไว้ชั่วคราวพอกรรมนั้นหมดลงไปวันนี้ก็ท่านก็ได้บรรลุอรหันต์แล้วความรู้นั้นก็โผล่ขึ้นมาท่านจึงแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรพิสดารท่านว่าอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นอย่างนั้นการที่เรามองเห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นทางออกจากทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าได้จริงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาอย่างนี้แหละในปัจจุบันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นนักบวชนี่นะไม่มีภาระกังวลอะไรมากมายมันจะไม่สบายยังไงแล้วทำตัวเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วมักน้อยมักให้กิเลสตัณหามันน้อยลงไปแล้วสันโดษถือสันโดษถีตามมีตามได้เมื่อได้มามากก็แบ่งให้ผู้อื่นตนเองก็เอาบริโภคใช้สอยแต่พอประมาณนี่เรียกว่าสันโดษนั่นแหละไม่ทะเยอทะยานอยากจะได้บริขารเครื่องใช้ไม่สอยอะไรหรูหราละเอียดปานนิดอะไรอย่างนี้ไม่ปรารถนาตนมียังไงบุญกุศลตกแต่งให้ยังไงก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นถ้าประพฤติตัวอย่างนี้อยู่นี่มันแสนสบายนะเพราะเราไม่สะสมนี้ไม่เหมือนอย่างผู้ครองเรือนนะผู้ครองเรือนมีเมียมีลูกมีญาติพี่น้องจำเป็นต้องได้แบกภาระสะสมเงินทองเข้าของไว้เพื่อเลี้ยงคนที่เกี่ยวข้องผัวพันกันมาม ันจึงแสนยากแสนลำบากนั่นแหละมันเนื่องจากว่าเป็นคฤหัสถ์นี่นะรับประทานอาหารก็วันละสองมือสามมือนุ่งอันนี้ผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่รู้ว่ากี่ชุดชอบใจชุดไหนหาซื้อเอามามีเงินอย่างนี้ละแล้วจะมาให้เงินมันล่อยหลอลงไปยังไงอ่ะมันโลภมากอ่ะโลภมากในอาหารการกินโลภมากในผ้านุ่งผ้าห่มโลภมากในยานพาหนะเอาซื้อรถคันนี้มาแล้วมาขี่ไม่ชอบใจขายทอดตลาดราคาถูกๆลงไปแล้วก็ไปซื้อคันใหม่เพิ่มเงินให้เขานี่เรียกว่าคนเป็นต กอยู่ใต้อำนาจแห่งความโลภไม่ให้มันทุกข์จนหนโลกไงเล่านี่สำหรับชีวิตของผู้ครองเรือนอันนี้นะมันจิตใจมันแช่อยู่ด้วยกิเลสตัณหาไม่ค่อยได้ดำริว่าจะละกิเลสตัณหาเลยแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายได้อาศัยบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนเป็นอยู่บุญก็มารักษาร่างกายอันนี้ให้มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเห็นสามศอกออกสามวาได้แล้วกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้ก็ถือว่าตนสบายแล้วก็ไม่คิดว่าต่อไปเบื้องหน้าตนจะแก่จะเจ็บจะตายไม่ได้คำนึงถึงเลยคำนึงถึงตั้งแต่ความสุขในปัจจุบันที่ตนได้รับอยู่แล้วก็ยินดีพอใจอยู่เท่านั้นไม่ได้คิดว่าความสุขเหล่านี้มันจะยั่งยืนไปถึงไหนไม่ได้คิดเลยผู้คิดก็มีผู้ใดสนใจในการสั่งสมบุญกุศลผู้นั้นแสดงว่าคิดแหละคิดไปแล้วก็มารวมลงที่บุญมาเนี่ยสมบัติภายนอกนั้นเราอาศัยอยู่ทั่วชีวิตนี้เท่านั้นสมบัติภายในนั้นย่อมเป็นที่พึ่งทั้งในจะปัจจุบันนี้และเบื้องหน้าฉะนั้นถ้าเราไม่สะสมไว้ในปัจจุบันไปเบื้องหน้าก็จะต้องลงทุกข์เป็นคนยากคนจนหาความสุขสบายไม่ได้เลยผู้ใดคิดได้อย่างนี้ส่วนมากนะมันจึงขวนขวายในการบุญกุศลชอบบุญชอบกุศลอันเป็นพระเป็นเณรก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียจคร้านในการทำข้อวัดปฏิบัติปลุกใจเตือนใจเสมอเอาจะนอนไปทำไมนั่งหนาเดี๋ยวก็ตายเมื่อมัวแต่นอนอยู่ก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้ฝึกจิตใจแต่อย่างใดอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนอนมากๆอันผู้ใดเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียจคร้านนอนมันก็ตื่นตามเวลาลุกขึ้นมาทำความเพียร อย่างนั้นอันผู้ทำความเพียรถึงแม้จะไม่นอนเต็มที่แต่ร่างกายมันก็สมบูรณ์อยู่เพราะว่าจิตใจนั้นมันผ่องใสสะอาดแล้วมันก็ชูกำลังกายไปได้ช่วยทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนถ้าบุคคลใดเป็นผู้ที่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็คับแค้นใจเศร้าโศกไปถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมง่ายทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันกำเริบขึ้นมาได้ง่ายเป็นอย่างนั้นลองสังเกตดูทุกคนย่อมรู้ได้ข้อนี้นะบางทีนะคิดมากจิตใจรวนเลไม่สงบระงับเลยอย่างนี้นอนก็ไม่ค่อยหลับนั่นแหละหลับก็หลับตื่นๆไม่เต็มที่เลยนี่ก็เพราะมันคิดมากนั่นเองเนี่ยมันทำให้เส้นประสาทมันกระด้างแล้วก็นอนหลับไม่ลงเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็อ่อนเพลียระเหี่ยใจแล้วความคิดเผาตัวเองตัวเองสร้างความคิดขึ้นเผาตัวเองให้เดือดร้อนนี่ดังนั้นเนี่ยคอยพากันพิจารณาดูให้ดีถ้าหากว่าบุคคลไ มาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ตั้งใจฝึกตนทรมานตนไม่ทำกิเลสให้เบาบางลงอย่างนี้มันก็เกิดไปชาติใดก็เป็นคนกิเลสหนาก็ก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละเกิดไปชาติใดก็ไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาเป็นทุกข์ปนทุกข์ปนยากอยู่อย่างคนอยู่ในโลกอันนี้นะเกิดมาแล้วก็ไม่มีสมบัติเข้าของอะไรมีแต่ร่างกายหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็บ่นทุกข์บ่นไม่ฝึกตนให้เป็นคนหมั่นคนขยันเอาแต่ความเกียจคร้านเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินเห็นแต่แก่ความสนุกสนานในโลกรำที่ไหนไปที่นั้นขับร้องที่ไหนไปที่นั้นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเสพาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้บุคคลผู้หลงผู้เมาเมาในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็เลยไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นในสันดานเพราะติดความสุขชั่วคราวเหล่านั้นได้ทำบุญก็เดือนทีปีหนพอเป็นอุปนิสัยพอได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนยากคนจนคนแค้นไม่มีทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในคือปัญญาไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์สินเงินทองอะไรได้ไม่มีปัญญาที่จะสั่งสมบุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดพิจารณาให้ดีไอ้ความไม่ฝึกตนนี่นะมันทำให้ชีวิตนี่อับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมจริงๆไงหาความเจริญไม่ได้ไม่ว่าแต่เจริญในทางธรรมแหละแม้ทางโลกก็เจริญไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นหมายความว่าตนเมื่อตนทำความดีแต่น้อยความดีมันก็อำนวยผลให้แต่น้อยเท่านั้นเองมันก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างนี้นะไอ้กรรมมันยุติธรรมนะมันอย่าพากันนิ่งนอนใจเมื่อได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนนี้แล้วก็จามเอาไว้ไปน้อมเข้าไปสอนตนของตนเข้าไปก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าคนคนหนึ่งกว่าจะได้มาบวชเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายง่ายถ้าบุญไม่มากสมควรนะมันมาบวชไม่ได้เพราะการบวชนี่มันต้องมีความประพฤติความเป็นอยู่แตกต่างจากชาวบ้านมากมายก่ายกองอย่างนี้นะมีวินัยระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยแต่เรายังยินดีมาบวชยินดีรับปฏิบัติตามข้อว่าปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ทรงสั่งสอนไว้นี่ยอมรับอย่างนี้มันจึงบวชได้นะดังนั้นเมื่อเวลามาเข้านาคจึงให้โกนผมโกนคิ้วแล้วนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดไปก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้อ้าวรักษาศีลแปดก็ได้แล้ววะนี่แล้วก็ทำข้อว่าปฏิบัติก็เป็นไปได้กับพระกับเนนผู้อาจารย์ผู้สอนผู้ฝึกก็เห็นว่ามีความประพฤติพอเป็นไปได้สมควรจะเป็นพระได้อย่างนี้ก็จึงได้บวชให้นี่นะทบทวนดูให้ดีแต่คนเราเนี่ยมันลืมความตั้งใจของตนแต่แรกตนจะตั้งใจมาหวังว่าจะบวช จะประพฤติพรหมจรรย์จะปฏิบัติชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วเคยความประมาทขึ้นไม่มีอุบายแยบคายในใจไม่สอนตนกิเลสมันก็เข้าหุ้มห่อจิตใจทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปก็เลยท้อใจลืมเรื่องความตั้งใจแต่เดิมเสียแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมเราทุกคนโดยเฉพาะมาบวชวัดป่านี่นะก็เรารู้อยู่แล้วว่าวัดป่านี่เพื่อนมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรมีระเบียบอย่างไรแล้วก็ยังยินดีมาปฏิบัติยินดีรับเอาข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไม่ย่อท้อยินดีปฏิบัติตามนี่นะก็เมื่อเรายินดีปฏิบัติตามมาแต่เบื้องต้นแล้วอย่างนี้ก็ต่อไปก็ยินดีเรื่อยไปสิเมื่อเราปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยไปเท่าไหร่มันก็ได้รับความสุขความสบายใจไปเท่านั้นวันนี้การประพฤติพรหมจรรย์มันก็มั่นคงไปได้มันเป็นงานเรื่องมันนะแต่ถ้าไปเกียจคร้านทำความเพียรแล้วไม่ได้จริงๆเป็นนักบวชนี่นะอยู่ไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะวัดป่า วัดป่านี่นะเพราะว่าผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นผู้นำก็ไม่เหลวไหลยืนตัวอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำฉะนั้นผู้ตามหลังจะไปออกนอกทางไม่ได้ก็ต้องเดินตามกันดังนั้นแหละผู้บวชเข้ามาผู้มีบุญวาสนามันก็จึงมั่นคงอยู่ได้เนื่องจากว่าเคารพต่อข้อวัดปฏิบัติเคารพต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ถือนิสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านยังอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็ยังมักน้อยสันโดษทำไมเราจะมักน้อยสันโดษไม่ได้นี่ในเมื่อผู้นำแล้วไม่แสดงความเหลวไหลในธรรมในวินัยให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นความบกพร่องแล้วนี่นะเห็นแต่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหามีบุญวาสนามันก็เอาตามเลยบ่นี้ก็ปฏิบัติตามเลยปฏิบัติตามมันก็ได้ผลจริงๆก็มั่นคงอยู่ได้ในพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีอายุคนสมัยนี้มันยิ่งสั้นนะมันจิตไปดิ้นรนไปอะไรดิ้นรนไปไม่นานก็ตายฮะมันจะนมนานอะไรคนละ50, 60, 70 ปีส่วนมากอยู่ในเกณฑ์นี้แหละแต่ส่วนน้อยนั่นเลย70, 80 ปี, 90 ปีนั้นมีส่วนน้อยอันนั้นนะส่วนมากมีอยู่แค่70 กว่าปีนี่แหละเท่าที่สังเกตมานะชีวิตนะเนื้อมันจะนานอะไรแล้วเราจะได้อะไรไปเนี่ยคิดดูให้ดีมาอยู่ในโลกนี้แล้วได้อะไรบ่นี่ต้องถามตัวเองดูอ่ะเมื่อย้อนมาถามตัวเองถามจิตใจตัวเองมันก็ต้องตอบได้ทันทีเลยว่าไม่ได้อะไรจริงๆนะจะได้อะไรมีอะไรก็สักว่าแต่มีก็เมื่อตนตายแล้วมันก็เป็นของผู้อื่นไปนะตนจะได้อะไรแล้วนี่แหละมันก็ได้ใช้ได้สอยอาศัยแต่มีชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นนะเมื่อพิจารณาลงอย่างนี้ตัณหามันก็เบาลงไปความทะเยอทะยานอยากครองเรือนอยากเพลิดเพลินในกามคุณต่างๆนั่นนะพวกนี้มันก็ยุติลงได้นะมันจะเพลินไปเอาอะไรอ่ะมันมีแต่ของตายทั้งนั้นเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมีแต่ของตาย เกิดมาแล้วก็แปรปรวนไปก็แตกดับทำลายไปมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้นะถ้าว่าผู้ใดมีความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่มันก็บรรเทาความเพลิดเพลินมัวเมาความระยานอยากนั้นลงได้สิบัดนี้นะนี่แล้วการประพฤติพรหมจรรย์เราจะได้รับความสบายก็เพราะเรามีอุบายปัญญาสอนจิตไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาในกามทั้งหลายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็พึงพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนั้นแล้วอยู่กันสงบสงบอย่างนี้ภายนอกมันสงบได้แต่ภายในจิตใจมันยังไม่สงบก็เอาสิอย่าระลึกไปทางอื่นนะระลึกเข้ามาหาจิตนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ระลึกเข้ามาควบคุมจิตนี้ไว้เพราะว่าก็อย่างว่าเนี่ยเราเป็นพระเป็นเนี่ยไม่ได้ทำงานกรรมผลทนแดดอะไรเลยจึงมีแต่หน้าที่ควบคุมจิตดวงนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่างนี้นะขอให้เข้าใจแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อตนได้อยู่สบายไม่ได้กำพ้นทนแดดแล้วยิ่งสนุกคิดสนุกปรุงแต่งสร้างวิมานบนอากาศเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่นักกวดเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนี่นะถ้าไม่ประมาทยังกล่าวมาแล้วนั่นไม่เสื่อมจากพรหมจรรย์จะเป็นผู้ตั้งมั่นตลอดไปเลยดังแสดงมา